أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتقسيم الثالث من الأقسام الأربعة للإعراب. إعراب درتنا قسم yapmıştık. تقسيم الأول vardı. İrab bi hasbi zat vel hakikat 10'dur. Gördük. Taksimu sani bi hasbi mahal. İrab bi hasbi mahal 9'dur. Gördük bunu. Hareke-i mahza, huruf-u mahza, hareke mahal hazıf, huruf mahal hazıf. Şimdi geldik 3. taksime. Ve taksimu salisu bi hasbi nev'i. Nev' itibariyle. Nevisi. Türü itibariyle fehüve o. Yani fehüve fel i'rabu bihasebin nev'i erba'atun. Erba'atun, erba'atu enva'in. Yani. Dört nev'idir. Bir. Ref'un ve nasbun. Ref ve nasb. Bu refi ve nasip yani huma müşterekani beynel ismi vel fiili. İsim ve fiil de müşterektir. İsim ve fiil de müşterek ne demek? Yani her ikisi yani merfu, ismun merfu'un fi'lun muzari'un merfu'un. İsmun mensubun fi'lun muzari'un mensubun. Ellezi dekhala aleyhi ihden nevasıf. Değil mi? Üçüncüsü ve cerrun cer. Cer nedir? Muhtassun bil ismi. İsme mahsustur. Yani feynu la yucidu fi gayril ismi. Değil mi? Niye? Çünkü cer izafetin alametidir. Yani kelimede mudafun ilehlik olduğunu gösteriyor. Peki izafet neyin hasası? İzafette ismin hasasıdır. Öyleyse cer ancak isimde olur. Ve cezmun dördüncü cezimdir. Dördüncü cezim. Bu nedir? Muhtasun bil fi'li. Bu da fiile mahsustur. Yani fe'inu la yücdü fil ismi. Bu da isimde bulunmaz. Cezim fiilde bulunmaz. Ve alametur raf'i. Raf'in alameti erba'atun. Dört tanedir. Yani irab zatı itibariyle 10 tane irab vardı. Dammetun, fetatun, kesretun, vavun, elifun ve ya'un ve nun. Hazful hareke, hazful ahire, hazful nun. Bunlardan ref alamet olan kaç tanedir? Dört tanedir. Dammetün, damme. Fil ismi vel fi'li. İsim fiilde ne oluyor? Damme refin alameti oluyor. Değil mi? Efendim. Peki isim fiil. İsimde, ismi müfret musarifte. Efendim cem mükesser musarifte, gayr-ı musarifte, cem-i salimde bunlar da hep refin alameti damme. Bir de ahir harfi sayı oldu. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari. Ve vavun vav. Vav. Vav da refin alametidir. Fil esmail fil esmail sitte efendim cem-i müzekker. Ve elifun, elif refin alametidir tesniyede. Ve nunun, nun refin alametidir. Nerede? Merfu zamir bitişen fiil-i muzari. Efe'li hamsede yef'alâni, tef'alâni, yef'alûne, tef'alûne, tef'alûne. Ve alametun nasbi, nasbin alameti hamsetun beş tanedir. Fethetun, fetha. Evet, isimde, fiilde, fetha. Nasbın alametidir. Ve kesratun, kesre, cemmen-i salimin nasb alametidir. Ve ya'un, ya... Elifun, elifun. He. Atladık mı? Hı-hı. Ha, atladım. Ve elifun, elif, esma-i sitte-i mutellede. Ve ya'un, ya, cemmen-i zekir salim, tesniye. Ve harfun nuni, ahirine, merfu zamiri bitişen fiil-i muzari. Yef'alâni, tef'alâni, yef'alûne, tef'alûne, tef'alîne bunlar. وعلامة الجر ثلاثة كسرة اسم مفرد منصرف جمع كسر منصرف ده وفت cümmen salimde ve fethetün fete gayr musarifte ve yaun ya irabı harfli olan isimlerde ve alametül cezmi selasetün cezmin alameti de 3'tür. Ve alametül cezim cezmin alameti kaçtır? Selasetün 3. Hazful hareketi hareket nasb. Ve hazful ahiri ahirindeki illet harfi nasb. Ve hazful nuni hasb. Pek. Ve taksimur rabi'u. Dördüncü taksime gelince. Dördüncü taksim ne itibarlı olan? Bi hasebi sıfeti, sıfatı itibariyle. Sıfatı itibariyle irab. Fehüve o irab. Yani fel i'rabu i'rab. Bi itibari sıfetihi, sıfatı itibariyle. Özelliği, niteliği itibariyle. Selasetün üçtür. Bir, lafziyyun lafzi. 2. Takdiriyün takdiri. 3. Mahalliyün mahalli. Tamam. Lafziyün lafzi yazheru fil lafzi. Yani fi lafzi ma lehu'l i'rab. İrab kendisine ait olanın lafzında zuhur ediyor yani. Açığa çıkıyor. Ve takdiriyün takdiri yani mensup ile takdir. Takdire mensup. Lafızda açığa çıkmamış. Bel kuddira fi ahirihi. Ahirine takdir edilmiş. Ve mahalliyun bir de mahalli irab. Bu da mensup mahal yani ne demek? Lev vaka'a fihil mu'rabu orada mu'rab vuku bulsa, orada mu'rab isim bulunsa, irabı kabul eden bir isim bulunsa le zaharel i'rabu fihi orada irab ne yapacak? Ortaya çıkacak. Fel nezkür zikredelim. Fel nezkür zikredelim. Anlatalım. İzah edelim. Nefs-i mütekellim mali gayr. Emir olmuş. Bu musannifin katında caizdir. Yani bazı sarfçıların katında caiz değilse de. Amir ve memurun bir olması lazım geldiği için diyorlar ki yani caiz olmaz. Fel nezkür zikredelim. Kendimize. Zikredelim. El-ahirayni. Diğer ikisini yani takdiri ve mahalliyi zikredelim ki hatta yu'leme ta ki biline. Ne bilinsin? Enne ma adahuma o ikisinin dışındaki enne ma ada enne ma ada takdiriye vel mahalliye yani mahalli ve takdirinin dışında kalan nedir? Lafziyyun lafzi olduğu ne yapsın bilinsin. Öyleyse fet takdiri yuh. İrabın takdiri olması demek. Ne demektir? Yani fel i'rabu takdiri. Takdiri iraba gelince ma ol bir irab ki la yazheru fil lafzi. Yani fi lafzil mu'rab. Mu'rabin lafzında açığa çıkmıyor. Ne yapılıyor ya? Mu'rabin lafzında açığa çıkmıyor. Bel yukadderu. Bel yukadderu. Bilakis takdir ediliyor. Gizlendiriliyor. Var kabul edin. Yani yu'teberu fihi. Ona itibar ediliyor. Fi ahiri. Yu'teberu fi ahiri. Yani ahirinde itibar ediliyor. Lafızda açığa çıkmamış. Ama neden dolayı takdir ediliyor? Limani'in fihi. Limani'in bir maniden dolayı. Bir mani, bir engel var ki yani yemne'u an zuhuril yarab. İrabın çıkmasını engelliyor fil lafzı, lafızda. Lafızda ortaya çıkmasını engelliyor. Mesela sara al-asi. El-asiyu olmuyor. El-asi. Niye? Çünkü o ya diyor ki ben illet harfiyim. Dammeyi almam ağırdır. Kabul edemiyorum. İstitkal var. Ya böyle istitkal olur. Ya taazzür olur. Ya münasebet olur. Değil mi? Üç taneydi irabın takdir olması. Fima taazzera. Bir. Taazzür ettiği yerde. Feten, feten, feten. El feta, el feta, el feta. Ahirde elif maksuru bulunmuş. Taazzür etti orada. Veya da mütekellim yasına muzaf olmuş. Gulami, gulami, gulami. Değil mi? İki, istifkah. Ağır görülmüş. He. Gulami tazüre örnek verdik de. Tazürdür tabii de ama iştigalden dolayı yani. İrabın açığa çıkması özürleniyor. Neden dolayı? İştigalül mahalli bi hareketil münasebe. Münasebet hareketi yani mütekellim yasının münasebet için olan kesreyle meşgul. Ulami mütekellim yasının makabli meksur olması vacip. Değil mi? İrab ne yapamıyor o zaman? Ortaya çıkamıyor. Lafıza çıkamıyor. Engel var. O da nedir? Hareke-i münasebetin bulunması. İstiska. Kaldın. Câe kaldın. Efendim. Merakibi kaldın. Ra'ytu kaldıyen. Nasbali lafızı oluyor. Fetaçım ki hafif. Anlaşıldı. Demek ki ne var? Taazzur, istifkar. Bir de iştigalül mahal bir hareketi. İştigalül mahal bu taazzure giriyor yani. Aslında İrab'ın takdiri olması 3 değil 2'dir. Taazzur 2. İstifkar. Taazzur da 2'ye ayrılıyor. 1. Ahirinde elif-i maksura bulunan isim. 2. Mütekelmiyasına muzaf olmuş isim. Tamam mı? Şimdi bu mani öyle bir mani ki gayril i'rabil hakikiyyi. İrab-ı hakikinin dışında bir mani. Şimdi oradaki irabın ortaya çıkmasına olan mani hakiki irab olursa iz lev kânel mani'u i'raben hakikiyyen yekûnül i'rabu mahalliyyen. Ona irab ne olur? Mahalli olur. Örnek verelim buna. Merartu bi zeydin dediğimiz zaman burada bir lafzı irab var, bir de mahalli irab var. Öyle değil mi? Lafzı irab, ba geldi, zeydin sonra ceret. Tamam. Zeyd mecrur. Peki ama ba harfi ceri, merartu müteallik mi? Müteallik. Merartu müteallik ne demek? Merartu'nun manasını mezhulü durumunda olan zeyde ulaştırıyor mu? Ulaştırıyorsa mef'ulü bi oldu. Mef'ulü bi olduğuna göre mensuptur. Hani nasbın alameti? Ortaya çıkamadı. Takdiri mi? Takdiri değil. Niye? Mahalli. Çünkü orada hakiki bir irab var. Ba harfi ceri sebebiyle gelmiş olan hakiki bir irab var. Mecrurluk var. Ba'dan dolayı. Mecrurun bil ba. Ba ile mecrur. Dolayısıyla eğer ki mani yani irabın ortaya çıkmasına engel olan şey hakiki irab olursa oraya takdiri irab denmiyor. Ne deniyor? İz lev kânel mâni'u i'râben hakikiyen yekûnü el i'râbu mahalliyen. İrab mahalli. O zaman ne diyoruz? Zeyd mahallen mensub mef'ulü bih gayr-ı salih. Anlaşıldı? Peki. Ve lâ yekûnü olmaz. Yani el-i'rabu takdiriyu la yucedu illa fil-i'rab. İlla fil-mu'rabi. İlla fil-mu'rabi. Mu'rabta bunlar. Yani mebnilerde i'rab takdir olmaz. İ'rab mahalli olur. Tamam mı? İ'rab lafzı ve takdiri mu'rabatta olur. İ'rab mahalli. İ'rab mahalli mu'rabatta da olur, mebniyatta da olur. Mebniyatta irab mahalli olur. Murabatta eğer ki ahirinde irab-ı hakiki olan mani varsa o zaman irab ne oluyor gene? Söyle, irab mahalli oluyor. Anlaşıldı? Tamam. Kel lafzıyı lafzı gibi. Nasıl ki lafzı feynnu muhtasun bil mu'rabi mu'rabun mahsus eydan el-i'rabu takdiri muhtasun bil mu'rabi ve dâlike. Bu. Yani irabın takdiri olması nerede oluyor? Fî seb'ati mevâdâ. 7 yerde irab takdir oluyor. 7 yerin hepsini özetleyelim. Bu 7 yer Allah selamet versin. Rahimeullah. İmam Bey'i uzatıyor. 7 yeri tek tek gösteriyor. Kâfe sahibi ne diyor? Et takdir. İrabın takdiri olması. Et takdiru. Yani takdirul irabı. Fî mâ ta'azzera ke'asan ve gulâmi evstuskile ve istiskal olduğu yer nahvu kadın ve nahvu müslimiyye. İrab'ın takdir olması budur. İrab'ın takdir olması nerede olur? Fîmâ ta'azzara. Müteazzir olan yerde. Yani fîmâ mtena'a zuhuril irab. İrab'ın ortaya çıkması mümteni olduğu yerde olur ki asan gibi ahirde elif-i maksimum ve gulami gibi ahirde münasebet harekesi bulunan, mütekelmiyasına muzaf olmuş isim. Tamam. Evüstütk ile ağır görüldüğü yerde olur ki kaldın. Harekeyle murab olanı da kaldın gibi ahirinde ya bulunup makabli meksur olan kelimeler ref'an ve cerran İrab takdiridir. Ve nahve gulamiye, gulamiye gibisini de İrab takdiridir. Ref'an ref'alinde bitti. Niye kesildi bu? Evet, anlaşıldı. Ve zalike bu. Yani el-i'rab-ı takdiri. Şimdi biz artık onu anladık. İrab takdiri. Değil mi? İrab takdirinin ne olduğunu gördük. Anladık. Fîmâ ta'allera vüstüthkile. Yeterli. Ama bunları tek tek bölgelerini gösterecek. Fî seb'ati mevâdâ. Yedi yerde İrab takdiri oluyor. Neymiş bunlar? El-evvelu birincisi. El-evvelu birincisi. Yani İrab-ı takdiri yedi yerde olup yediden birincisi mufradun. Mu'rabun mufradun demektir. İsim de olabilir, fiil de olabilir. Ahiruhu, onun ahiri nedir? Elifun eliftir. Ahirinde elif var. Ve in hudife, o elif hasfedilse bile liltikai sakineyn. İki sakinin bir araya gelmesinden dolayı elif hasfedilse bile, elif hasfedilmiş olabilir. Asan, Rahan, değil mi? Asavun, Rahayun. Ve varfillet mutarik, makabın meftu. Ve velife kalbettik. Efendim, ne oldu? İki sakin cem oldu. Biri, elifim, el elifil maklubet minel vav, el elifil maklubet minel ya, Rahan'da. Et tenvini tenvin. Et tenvini alametun la tuhzef, alamet nasip edilmez. Hüzifet el elifil maklubet minel vavi evil ya'i. Vavdan, ya'dan. Kalbedine elif hasfedildi. Ne oldu? Fesara. Fesara hâzel lafzu asan. Değil mi? Asan oldu efendim. Rahan oldu. Elif yok. Elif bulunur. Nasıl? El asa. El raha. El asa. Aslında el asa vu. Vav harfiyle mutarik. Ma kabul meftu. Vav elif kalbettik. El asa. El raha. Aslında el raha yu. Ya harfi illet mütarik, ma kablim meftu. Ya ye elfi kalbim erraha. Fark etme. Elif bulunsa da bulunmasa da. Hâzâ asan. Ra'aytu asan. Efendim. Darabtu bi asan. Hep İrab üç elde de takdir. Fe inkâne eğer bu müfret olursa, ahirinde elif bundan müfret. İsmen, isim olursa, la fi'len yani fiil değildir. İsim olursa, leyse fi'len yani fi'l değil. Fe i'rabuhu, onun i'rabı nerede? Fil ehvali selâfi, üç halde de takdiriyun, tak nahv. El asa, asa gibi. Tamam mı? Fe keda kila ve kilta, kila kilta. Değil mi? Ne zaman da ama? İza udife ila muzher. Değil mi? İsmi zahire muzaf olduğu zaman kila kilta kelime. Kilar racüleni, kilar racüleni, kilar racüleni. Kiltel mer'ateyni, kiltel mer'ateyni, kiltel mer'ateyni. Lite'azzirul hareke yani. Ha, hareke müte'azzirdir alel elifi elife. Menfuzan ev mukadderan yani. Elif ister orada bulunsa isterse iki sakinin dolayı hasfedilsin. Fark etmez. Nahvu el asa ve asan. İki tane örnek getiriyor. Niye? Evrede misaleyn. Fe innel evvele misalun lil elifil mezkura. Elif orada mezkürdür. El asa ve thani misalun lil elifil mukaddara el mahzufeti liltikai sakinin. Tamam. Niye iki sakin var orada? Minel elifi ve temmin. Et temmin alame la tuhzef. Alame tasfid. Anlaşıldı. Asan, asan, asan. Feten, feten, feten. Tamam. Feten, feten. Câeni feten. Râitu feten. Merâtibi feten. Câeni feten. Asluhu feteyun. Râitu feten. Asluhu feteyen. Merâtibi feten. Asluhu bi feteyen. Anlaşıldı. Ve inkâne şayet olursa zâlikel mufradu. Şu anlattığımız müfrat. Yani ellezî fî âhirihi elifun. Ahirinde elif olan bu müfret olursa fi'len fiilen muzari'an yani. Ha, fiilen dediği zaman anlayacaksın. Fiil. Çünkü murabattan olan fiil hangisidir? Fiil muzari'dir. Diğer fiiller emir ve madi mebnidir. Fiilen muzari. Feraf'uhu ve nasbuhu takdiriyun. Ref'i ve nasbı takdiridir. Evet. Ve cezmuhu ve cezmuhu yani bihazfi zalikel elifi. O elifi hasfetmekle meydana gelen cezim hali ise nedir? Lafziyun. Lafzidir. Niye lafzidir? Likevnil elifi gayre mevcudin yani. Değil mi? Likevnil elifi gayre mevcudin fil cezim. Cezim halinde. Denne i'rabehu hineyzin حَيْنَ الْجَذْمِ يَنَا حَذْفُ الْآخِرِ Ahirdeki ile tabi hasbıdır. O da lafzı oluyor. Lafızdan düşmüş yani. Peki. Örnek. Nahu. Yahşâ. Yahşâ. Velen yahşâ. Yahşâ. Nasıl diyeceğiz? Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zammeyle. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irabı tam, hareke mahal, hazıf. Velen yakşa derken bizim burada aradığımız yakşa fiil muzarisidir. Ahire harfi illet oldu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti nasbı, haleti nasbı takdiran fetayla. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irabı tam, hareke mahal, hazıf. Velen yakşa derken bizim burada aradığımız yakşa fiili muzarisidir. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen ahirindeki illet harfinin hazfıyla. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irab tam, hareke mal, hazıf. Tamam. Peki vessani ikincisi yani el mevza'us sani ikinci mevzuya gelince. İrabın takdiri olduğu yer 7 mevzi olup 7 mevziden ikinci mevziye gelince ma nasıl mana vereceksin ma'ya? Ma ismun mu'rabun. Mu'rab bir isimdir ki ismun mu'rabun. Mu'rab bir isimdir. Yani sevabun kenen mufraden ister müfred olsun gulamun. Gulam gibi. Ev cem'an mukesseran kütübün. Mesela cem'i keser. Ev cem'i'n mühennet salimen müslimatün. Mu'araben bil hareketi. İster harekeyle mu'arab olsun. Ev cem'i'n müzekkeren salimen. Cem'i zekir salim. Mu'araben bil harfi. Harf ile mu'arab. Nasıl müslimune. Bunların hepsi. Tamam. Ma ismun mu'arabun. Mu'arab isim. İster harekeyle mu'arab ise harf ile mu'arab. Fark etmez. İster müfret. İster cem'i. Fark etmez. Tamam mı? Peki ama istisnası var ha. Gayret tefniyedir yani. Heh diyor lan gelecek o. Tamam. Yani İrab-ı lafzı olacak da tefniyedir. Bunu anladın. Ma o isim ki murab isim. Şimdi bak. Dedi ki ismi müfrat. Nasıl? Örnek verelim. Ulami. Tamam. Cem-i Keser. Kütübi. Cemil Salim, Müslimati. Tamam. Cemil Zekeri Salim, Müslimiye. Müslimiye. Benim Müslümanlarım. Müslimiye. Bunlar da İrab takdir. Tamam. Tabi her birinin durumu farklı. Onu anlatacağız. Mesela ismi Fred-i Munserif, Cemil Keser, Munserif. Değil mi? Cemil Salim. Bunlar da İrab üç halde de takdiri oluyor. Ama Cemil Zekeri Salim öyle değil. Cem-i Zekeri Salim'in ref halinde İrab takdiri oluyor. Nasıl cer halinde İrab lafzı oluyor. Mesela Müslimiyye. Ca'eni Müslimiyye. Merfu'un bil vavil mukaddera. Ra'aytu Müslimiyye. Mensubun bil ya. El lafzıyye. Lafzıdır orada ya. Merartu bi ca'eni Müslimiyye. Ne dedik ca'eni Müslimiyye? Merfu'un bil vavil mukaddera. Ra'aytu Müslimiyye. Mensubun bil ya'i lafziyye. Lafzı ya var orada. Müslimiyye. Merartu bi Müslimiyye. Mecrurun bil ya'i lafziyye. Melfuzdur yani orada ya. Tamam. Çünkü nasıl bacarı hali neyle? Ya ile. Ya sadece idgam ediyor. İdgam ise harfi harfin cinsini değiştirmez. İdgam harfin cinsini değiştirmez. Tamam, yani el idgam la yuhricul kelimete an hakikatiha. Yani hakikatini bozmaz yani. Yağdır gene. Ama kalp bozuyor. Kalp çevirmek yani. Değil mi? Bak Müslimu yeydi. Vav'u ya'ya çevirdin. Kalp ettin. Ha? Vav gitti artık. Vav yok ki. Olmayan bir şey. Vav gitti. Oldu Müslimiye. Ca'eni Müslimiye. Aslında ne demen lazım? Müslimu ye. Katse bakat ihtama ala lukra bisikünün karşısında vav'u ya yapıyorsun. Demek ki vav ne oluyor? Kulübetül vav'u ya'en. Vav'u ya'ya kalbedildi. Vav kalmaz. Vav gitti. Ama nasip ve cer halinde ya ya'ya idgam ediliyor. İdgam ise o harfi hakikatinden çıkartmıyor yani. Anlaşıldı? El-idgam la yuhricu la yuhricu harfi an hakikati. Hakikatinden çıkartmaz. Kural bu. Anlaşıldı. Ma ol bir murebisim ki ister ismi müfret olsun, ister cem-i kesser olsun, ister gayr-ı münserif olsun, ister cem-i salim olsun, ister cem müzekkeri salim harfiyle mure bu olsun. İza evet udife ila ya'i el mütekellimi. Mütekellim ya'sına muzaf olmuş. Nereye muzaf oldu? İla il muzaf kılınmış. İla ya'il mütekellim. Mütekellim ya'sına muzaf olmuş. Örneklerini verdim ha. İster o ya hasbedilsin. İster fark etmez. Hasbedilmesin ya. İla ya'il mütekellim. Mütekellim ya'sına. Ya hasbedile de biliyor bazen. He? Öyle değil mi? Gulami. Ya yok. Ha, gulami. İktifam bil keser. İsterse de zikredilsin yani. He? İsterse elife kalbedilsin, ta'ya kalbedilsin. Değil mi? Ya eba, ya ebeti. He. Peki şart nedir? Bir şart bu. Nedir o? Peki, gayret tesniyet. Yani bir şartı en la yekûnel mudâfu tesniyeten. Tamam. Bir şartı en la yekûnel mudâfu mudâf olmayacak. Ne olmayacak? Tesniyeten. Tesniye. Fe inneha çünkü fe inneha zira tesniye fe inneha zira o tesniye ki levkânet tesniye levkânel mudâfu tesniyeten kâne i'râbul mudaf, o muzafın i'râbı oluyor. Nedir oluyor? Lafziyen fil ahvali selâsı. Üç halde de i'râb lafzi oluyor. Câeni müslimâye. Benim iki müslümanım geldi. Ve râeyti müslimeyye. Merâtu bi müslimeyye. Gördün mü? Üç halde de i'râb oluyor. Refali elif ile müslimâye. Ulamaye benim iki köle. Merfu'un bil elif. Naam. Müslimeyye, Müslimeyye. İrak bak ya var orada. Hem mudgamdır. Anlaşıldı. Peki. Feinkâne eğer olursa. Yani feinkâne zâlikel ismül mu'rab. اَلَّذ۪ي اُض۪يفَ اِلٰى يَا۪ي الْمُتَكَّلِّمِ Mütekellim yazısından muzaf olan o isim جَمْعَ الْمُذَكَّرِي السَّالِمِ Cem müzekkeri salim olsa فَرَفْعُهُ فَرَفْعُهُ تَقْدِرِيُّ فَقَطْ Sadece refali takdir. لَيْسَ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ تَقْدِرِيًّ Nasb cer takdiri değildir. Değil mi? Niye? Çünkü nasb cerali ya iledir ya da orta vardır. Mudgam olarak bunlar. نَحْوُ جَاءَنِي مُسْلِمِيَّ Bak مُسْلِمِيَّ Aslıhu müslimuye. Kulübetil vavu ya'en. Vavu ya'ya kalbedildi. Ve udgımetil ya'u fil ya. Ya ya'ya idgam edildi. Ve küsre makabli. Makabli kezen. Müslimiye. Ve inkâne eğer olursa derkel ismul mu'rab ellezi udife ila ya'il mütekellim. Mütekellim ya'sına muzaf olan umure bisim gayrahu. Yani gayra cem'il müzekkeri salim. Cem'il müzekkeri salimin dışında olursa. Ne demek? İsmi müfret musarif olabilir, esma-i sıfatı mutelli olabilir, cem-i kesser musarif olabilir, cem-i müennes salim olabilir, hangisi olursa olsun. Fel küllü. Fel küllü. He? Fel küllü. Bütün haller. Yani küllü i'râbi zâlikel isim. Bu ismin i'râbının tamamı fi küllü ahvalihi es-selâh. Üç halinin hepsinde de irab nedir? Söyle takdiri gün takdiri. Nahu gulami. Cani gulami. Raytu gulami. Meratibu gulami. Ve keda ebi. Cani ebi. Raytu ebi. Ricali. Cani ricali. Raytu ricali. Meratibu ricali. Müslümati. Değil mi? Cani müslümati. Raytu müslümati. Meratibu müslümati. Merfu'un bi zammetin mukaddera. Mansubun bi fethatin mukaddera. Mecrurun bi kesratin mukaddera. Tamam. Anlaşıldı. Geldik üçüncü mevziye. Geldik.